from selling a deadly poison disguised as heroin. I mean, in the process of having Los salarios están creciendo moderadamente en nuestro país. Que no es lo mismo caer que moderar el crecimiento. Pero yo se lo explico a sus señorías cuando quieran, con una pizarra, incluso electrónica, si es necesario, señoría. Los salarios se están moderando, señor Lara. El exceso de crecimiento de los salarios al comienzo de esta crisis causó la mayor destrucción de empleo que ha vivido nuestro país. 3,5 millones de empleos creados. Los salarios están creciendo moderadamente este año, el año 2013, y lo hacen precisamente en un año en el que la inflación puede acabar perfectamente en el último trimestre del año por debajo del 1%. Por tanto, es compatible que los salarios se moderen en un país y que no pierdan poder adquisitivo. Y de esa forma, gracias a esa negociación colectiva, se están abriendo las puertas de la recuperación económica y de la creación de empleo. De miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Sí, estos canallitas de mente inestable. Diputat senyor David Fernández. Gràcies, presidenta. I bon dia, diputats i imputats. I bon dia també, impunitat. I, òbviament, com la resta, la majoria de la resta de grups, no acceptarem Les explicacions de guardar un silenci, òbviament, és complicitat, però això no ens desentén de la nostra responsabilitat, que és fer preguntes. Per tant, faré totes les preguntes que teníem previstes una per una. El fiscal anticorrupció els tipifica ja com a presumptes delinqüents, a tots dos, senyor Pagès i senyor Troiano, per apropiació indeguda en el temps i en l'espai, per administració de segell, per embutxacar-se pensions i salaris milionaris. I aquest grup, no només aquest grup, sinó tota la ciutadania, els agradaria saber com s'ho feien i concretament com s'organitza un saqueig. Durant tant de temps i de forma continuada. Pot continuar, sisplau. La segona pregunta és que tot robatori requereix de complicitats, d'impunitats i d'opacitats, i entenem que avui estem vivint l'opacitat que blinda allò que va passar a Caixa de Penedès. Vostè com va blindar els seus privilegis i els de la direcció de Caixa de Penedès? Quina decisió es va prendre el 18 de novembre del 2010 i amb quins arguments van blindar els seus drets econòmics un cop i ja portàvem 3 anys de crisi? Pot continuar, per favor. Segons el fiscal, vostè exerceix un poder omnímode a Caixa Penedès. Com ho tradueix vostè, això? Davant, sisplau. Són preguntes en clau democràtica. Senyor Fernández, vostè sap que s'acullen al silenci i, per tant, pot jo fer les el dret preguntes que vostè a cregui oportú. Senyora presidenta. Pensen tornar, senyor Pagès, als 11 milions que s'han butxacat il·legítimament, als 6 milions, senyor Troiano, en un context de crisi, a 30% d'atur, de 2 milions de pobres a Catalunya, i vostès fent sandor? Quina valoració ètica i moral els suscita? Quants préstecs van concedir els partits polítics entre 2003 i 2011? Quants van refinançar? Quants van refinançar, entre cometes? I quants van cancel·lar? Vostès eren conscients que cometien una estafa a la gent gran que no té coneixements econòmics quan van col·locar 417 milions d'euros en preferents? Sabien que era una estafa? Sabien que enganyaven a la gent? Vostè, senyor Pagès, és un crac de les finances, és un mag de la comptabilitat creativa. Va anunciar que en Banca Mare Nostrum en 3 anys tindria 700 milions d'euros en beneficis. Van passar 3 anys i tenia 3.000 milions de pèrdues. Alguna cosa a afegir? Li explica a tots els grups parlamentaris, li explica a la ciutadania, a la democràcia, què va passar? Això no entra dins dels delictes que li ha imputat la Fiscalia. Entre ells ja sabem com ens hem carregat el sistema de caixes que va néixer fa més de 100 anys. Caixa Penedès és un cadàver financer. S'ha escrit un crim. Són vostès els autors materials? Qui són els còmplices? Qui són els encobridors de l'assassinat? Senyor Fernández, continuï. Nosaltres no ens pertàvem. L'obra social de les caixes acostumava a destinar, en frau moltes vegades de llei, un 25% dels seus beneficis. Vostès només el 15%. Per què? El diferencial de 10% on anava? A les seves pensions, potser? Tipifiquem obra social 11 milions i 6 milions, senyor Troiano. Vostès feien política? Trucaven als alcaldes de la zona? Vostès van trucar a l'alcalde de Vilafranca per dir que ja s'aprovava el POUM, s'anaven de la comarca? Qui es pensen que són? Vostès no són un cas aïllat. ni vostès, ni el senyor Todó, ni el senyor Serra. Eren la direcció política de les caixes posat per polítics a les caixes. Nosaltres no ens conformem amb la punta de l'iceberg. Vostès són segurament la punta més visible, però ho volem saber tot. Però vostès, que han fet bandera de la cultura de la cobdícia i de l'avarícia, que avui venen aquí i callen, i segurament quan marxin riuran, un mal tràngol, apenas de 30 minutets, però els 11 milions els segueixen tenint i els 6 milions els segueixen tenint. Venen, callen i marxen, van jugar a ser banquers quan tenien la responsabilitat de ser responsables de les caixes, que és molt diferent una caixa d'un banc privat, i és mentida la informació que ha facilitat el grup que m'ha precedit. El senyor Saez, que és banquer i va ser imputat, està indultat. El senyor Blesa va estar 24 hores a la presó. Els Albertos haurien d'estar a la presó 3 anys i no ho estan, perquè el sistema blinda les seves elites financeres i extractives. A mi em fa vergonya i fàstic, fàstic, que els banquers vinguin aquí i se'ns enfotin a la cara i se'ns enriguin. Veure el Capone callant no pot ser fèrtil. Vostè en sabes què és l'omertà? Saben què és el silenci mafiós? Ho saben? El senyor Pagès diu que sí. Vostès saben què és la màfia? Associació delictiva per a interessos purament privats? Saben què és l'omertà? Saben què és la màfia? Doncs comprin-se un mirall aquesta tarda, se'l posen al davant i veuran la màfia i l'omertà al davant. Vergonya. Hi ha hagut premis d'economia que ho han dit, premis Nobel, que fins que els responsables de la crisi no estiguin a la presó, no ens en sortirem de la crisi. I nosaltres no creiem en la presó, que està plena de pobres. Porta 7 minuts, li recordo, senyor Fernández. Però a fer que ens obliguen, perquè no són mercaderies en mans de polítics i banquers. I l'última paraula, com sempre, no ha estat dita. Gràcies, presidenta. Com tot va superar, que tot comença a trobar. Bon dia, Impunitat. Bon dia a tothom. Estem en 1984. Hem començat amb les paraules fantàstiques del ministre Montoro, que deien que els sous estaven creixent moderadament. Evidentment, si després comentem el que deia David Fernández de la CUP, els exdirectors generals de la Caixa del Penedès, de Ricard Pagès i Manuel Troiano, doncs, evidentment, la mitjana deu ser un creixement moderat si posam a una banda de la balança els sous dels treballadors i a l'altra potser el sou dels exdirectors. No? Bueno, podríem aquí inclús xerrar d'extreballadors i exdirectors i potser així el creixement és realment moderat perquè, clar, evidentment, els sous han caigut en picat en referència a altres anys, des del 2008, des del 2007, però evidentment no tots els sous han crescut exponencialment, amb la qual no m'estranya que la mitjana surti aquesta de creixement moderat. I un dels que s'han pujat els sous també que xerraven aquesta setmana era l'exministre de Defensa, Narcís Serra, no? No sé si estava implicat en aquest afer del que xerraven fa un moment, que sentíem, però bueno, és un estiuetjant de Mallorca i des d'aquí sabem que és un fidel oient del 1984, aquest espai que escoltau cada dissabte entre les 5 i les 7 de Sora Baixa, des de Tito Eta Ràdio i cap a la resta del món gràcies a Ràdio 77 i també a Ràdio Bronca. I també ens ha arribat a les nostres orelles que Maria Antònia Munà està contenta perquè no se li podrà aplicar la doctrina Parot. Sí, ella, tant ella com en Rodrigo de Santos aplaudeixen això i reclamen que els presos tornin al carrer. Mm. I des d'aquí pues, els donem el nostre suport perquè no pensem que les presons siguin un lloc per cap ésser humà, per molt xungo que sigui. Ara, els hi desitjam altres coses també. Molt bé. Pues aquest grup que escoltàvem, seguim escoltant, són la gent de Barcelona de Costra, el seu primer LP editat per ells mateixos, i en la cançó que tancava aquesta cara A del disco deien que estaven a punt de perdre el control. Uns altres que tampoc aguanten molt són la gent de Barcelona a Mallorca, d'Amenaça, el seu primer 7 pulgades després de la seva maqueta, diuen tancant la cara B d'aquest single de 6 cançons, fins quan? Fins quan la resignació? Fins quan haurem d'aguantar aquest conformisme i fins quan haurem de claudicar? Fins quan! Desde pequeños nos enseñan que no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando un niño tiene alguna idea atractiva, siempre aparece un mayor para apuntar que esa idea no es nueva, que ya se ha probado y que no funciona, o que alguna persona no solo se le ha ocurrido antes, sino que ya la ha desarrollado en mucha mayor profundidad de lo que el niño jamás llegará a pensar. El mensaje suele ser: estudia mucho y aprende de las ideas y de las creencias que ya están en circulación. No intentes inventar cosas supuestamente nuevas. Y este es el principal mensaje propagado tanto en centros públicos como privados, en nuestro mundo occidental. A pesar de esta actitud tan extendida, o tal vez precisamente por eso, todos somos muy celosos de nuestras ideas. El concepto de propiedad intelectual está arraigado de una manera mucho más profunda en nuestra psicosis colectiva que el mismísimo concepto de la propiedad material. Muchos pensadores han afirmado que toda propiedad es un robo respecto a los bienes inmuebles y a otro tipo de capital, pero pocos se atreverían a aseverar del mismo modo sobre sus ideas. Incluso los pensadores más notoriamente radicales afirman con orgullo que sus ideas son primero y principalmente suyas. De este modo, tiende a esgrimir pocas diferencias entre un pensador y lo que piensa, entre un artista y su arte. Los estudiantes de filosofía estudian la filosofía de Descartes. Los que aún creen en algo en esta época nihilista, y que sea así. Y si lo que queremos es algo que nunca ha sucedido antes y que por su propia naturaleza puede que nunca sucederá. Por tanto, no podemos andar a la búsqueda de precedentes, solo mirar hacia adelante para intentar que este rabioso sueño se haga realidad de una vez por todas. Nadie nunca antes lo intentó, y por eso va a funcionar. Por todas estas razones, los mitos, como indicios de lo que podría ser, son actualmente mucho más poderosos que los tan publicitados hechos objetivos. Por tanto, te desafío a que si quieres algo, lo hagas realidad. ¡No! ¡No pidas perdón! ¡No! ¡No pidas perdón! ¡Sin emoción! ¡Emoción! ¡Rebelión! ¡Emancipación! ¡Vamos ahora y no pidas perdón! ¡Y no pidas perdón! ¡Vamos ahora y no pidas perdón! ¡Y no pidas perdón! ¡Vamos ahora y no pidas perdón! ¡Y no pidas perdón! ¡Vamos ahora y no pidas perdón! ¡Y no pidas perdón! ¡Emoción! ¡Emoción! ¡Decisión! ¡Emancipación! ¡Responde! ¡Responde! ¡Responde a la agresión! ¡Responde! ¡Responde! ¡Responde a la agresión! ¡Sedición! ¡Emoción! ¡Rebelión! ¡Emancipación! ¡Vamos ahora y no pidas perdón! ¡Y no pidas perdón! ¡Vamos ahora y no pidas perdón! ¡Y no pidas perdón! ¡Vamos ahora y decisión! ¡Voy a la decisión! Las palabras, la música, las convenciones, los símbolos y los gestos artísticos son cosas útiles porque nos son comunes a todos y nos sirven para comunicarnos. Los seres humanos, como todo lo demás sobre el mundo, no somos entidades aisladas. Cada uno de nosotras existimos como parte de una gran red, como una intersección de tejidos que procede de todas las direcciones. Ninguno de nosotras sería como es de no ser por lo que son los otros, y lo que otros fueron antes de nosotros, e incluso todo lo existente en el mundo natural. Nuestros pensamientos están construidos por las lenguas que hablamos. Nuestros valores y narrativas se tejen siguiendo los objetos que se encuentran en este mundo. Representamos nuestras experiencias y recuerdos según los patrones establecidos por la civilización en la que crecimos. No quiero decir esto que nada sea original, más bien al contrario, todo lo es. Pues cada expresión, cada acción, por mucho que se haya repetido, nace de un punto determinado dentro del inmenso tejido de las relaciones humanas. Al mismo tiempo, esto significa que la recontextualización de los elementos preexistentes, que algunos llaman plagio, resulta esencial para toda comunicación. Por tanto, si toda expresión es prestada y única a su vez, parece absurdo intentar compartimentar o categorizar las expresiones. Todos nosotros participamos de la continuación y evolución de las lenguas que hablamos, pero, en verdad, la línea entre imitación e innovación es tan difusa que cualquier distinción bien podría resultar arbitraria. De este modo, si esto es así, dejémosle a los científicos dirimir los detalles cronológicos de quién fue el primero en ordenar de tal manera ciertas palabras o ciertas notas musicales. Es mucho más importante saber, para nosotros, que podemos estructurar nuestras teorías o nuestra obra artística compartiendo muchos elementos. El que plagia, de hecho, rechaza la diferencia fundamental entre el pensador y el resto de la humanidad, apropiándose del material del pensador y devolviéndoselo al resto de la humanidad. Al fin y al cabo, las buenas ideas deberían estar disponibles para todo el mundo, pertenecer a todo el mundo, si realmente son buenas. En una sociedad organizada con el único fin de la felicidad humana, las leyes sobre la propiedad intelectual u otras igualmente restrictivas no deberían obstaculizar la distribución y recombinación de dichas ideas. Este tipo de impedimentos solo consiguen ponérselo más difícil a aquellos que buscan inspiración y nuevos desafíos que compartir con los demás. De este modo, si tan cierto es aquello de «no hay nada nuevo bajo el sol», tomémosle la palabra y actuemos consecuentemente. Cada uno que se agencie lo que le parezca relevante para su vida y sus necesidades de las teorías y doctrinas ya existentes. Que nadie tenga miedo de reproducir palabra por palabra aquellos textos que le parezcan adecuados para compartirlos con otros a quienes también les pueden beneficiar. Del mismo modo, no hay que tener miedo de apoderarse de ideas de diferentes fuentes y reajustarlas al gusto en pos de la utilidad, de la diversión o la relevancia para la vida de cada uno, sus necesidades y sus experiencias. Se puede crear un corpus personalizado de pensamiento crítico y creativo, con elementos recolectados de diferentes medios y no tener que elegir entre la oferta de ideologías prefabricadas. Al fin y al cabo, ¿utilizamos nosotros las ideas o son ellas las que nos utilizan? Estàvem escoltant precisament ara la cançó El dia de mañana fue ayer, una cançó d'una banda valenciana que es fan dir Los Tracahombres, que els fidels oients del programa recordareu pel seu genial primer LP de l'any 2009. Pues resulta que aquesta cançó és una nova del seu nou LP Rock and Roll Desahuciado. Una banda on trobam en Rogelio, l'il·lustrador que molt de vosaltres hauríeu de conèixer, i bueno, un LP que vos recomanam d'una dotzena de cançons. Abans escoltàvem la banda Estricalla, on trobem membres de diferents formacions, com ja sabeu, i hem recuperat un tema que se titulava Bailes imposibles en cajeros automáticos en las noches de luna llena, una coedició entre Enresti d'Antifa, ells mateixos, la banda Estricalla Records i Stop Control Anti Records. Són sis cançons que van aparèixer a un 10 polzades fa cosa d'un parell d'anys i m'ha vingut una mica al cap perquè això ho havien titulat com Juegos Olímpicos, ara que Madrid s'ha acomiadat definitivament de la seva possibilitat esportiva. Estem aquí el 1984, anem a continuar, si vos sembla, amb una altra novetat, i és que ja és al carrer el nou disco de Belgrado, la banda de nòmades instal·lats a Barcelona. El nou LP se diu Belgrado Siglo XXI i també són un bon punyau de cançons que surten de la mà, si no m'equivoc, de La vida és un mus. Escoltem la cançó Progrés. Si les ganas jugando a su juego, siempre acabarás por perder. Así que tienes un grupo de música con un mensaje importante que comunicar al mundo y quieres que llegue al mayor número de gente posible y pretendes, al fin, hacerte famoso y vender muchos discos. O tal vez seas un activista político y pienses que es necesario utilizar los medios mayoritarios para educar a la gente sobre ciertos asuntos. La verdad es que tiene sentido, o eso parece, utilizar esos métodos para llegar a cierto tipo de gente, porque si no, ¿quién te va a hacer caso? ¿Los cuatro desgraciados de siempre? Sí, claro, entiendes que estás haciendo concesiones con respecto al mismo sistema al que intentas hacer frente, pero crees que al final valdrá la pena. Al fin y al cabo, todos transigimos con alguna que otra cosilla, ¿no es así? En el fondo, vale la pena pensar si todos hacemos concesiones con esto u lo otro, o cuestionarnos si involucrarnos en un sistema de feroz competencia homicida o de mercadotecnia de masas sirve realmente para cambiar el mundo. ¿Qué pasaría si todos dejásemos de transigir, dejásemos de jugar a su juego y concentrásemos nuestros esfuerzos en crear canales propios para propagar nuestras ideas? Nuestra rabia con la máquina está vendiéndose para el beneficio propio de la máquina. Nos han jodido. Escoltàvem la cançó Abolish Mondays, Abolir els dilluns. Una banda de Barcelona, un projecte sefadi Chemtrails, ens va dur aquí el seu primer treball, una gravació amb Juan Carlos, quan va estar a l'entrevista de la temporada passada juntament amb la gent de Cesio 137, i ens va deixar aquest CD editat per Rumble Records, i on trobam fins a, bueno, 14 o 15 temes molt recomanables, pues, en Juan Carlos de Netweight, en Chico de bandes com Violent Headache i qualcú més, el Toño, el seu germà, i el Barukers a la bateria. I d'ells seguim amb una altra novetat que acaba de sortir al carrer precisament, és una altra banda de Barcelona, amics nostres, vells amics nostres, el qui els hi desitjam lo millor. Són Totalikers, s'han patejat tota Europa un parell de vegades i han arribat a lo que és el seu 1-2-3 tercer LP que han titulat Cementiri, i la cançó que escoltam és Modo de vida enfermo. Verano de 1918, efímero estado anarquista de Fiume. Gabriel D'Annunzio, poeta, decadentista, artista, músico, esteta Don Juan, osado pionero de la aeronáutica, especialista en magia negra, genio e inmoral, emergió como héroe de la Primera Guerra Mundial al mando de un pequeño ejército, los Arditi. Sediento aún de aventuras, decidió capturar la ciudad yugoslava de Fiume y entregársela a Italia. Tras una ceremonia nigromántica con su amante en un cementerio en Venecia, partió a la conquista de Fiume y logró apoderarse de ella aparentemente sin demasiado esfuerzo. El Estado italiano, sin embargo, rechazó la generosa oferta. El primer ministro lo llamó loco. Enfurruñado, D'Annunzio decidió declarar la independencia y ver lo que le duraba el invento. Junto a un amigo anarquista redactó la Constitución, que declaraba que la música debía ser el principio básico del Estado. Los de la Marina, compuesta por desertores y marineros sindicalistas milaneses, se bautizaron como Uscochi, nombre de unos extintos piratas que vivían en lejanas islas y que atacaban a las naves venecianas y otomanas. Estos modernos Uscochi dieron algunos golpes magistrales. Varios navíos mercantes italianos cargados de dinero que hacían entrever de repente un posible futuro a la nueva república. ¡Plata para los cofres! ¡Artistas, bohemios, aventureros, anarquistas! D'Annunzio mantenía correspondencia con Malatesta. Fugitivos, refugiados, apátridas, homosexuales, dandis militares. El uniforme era negro con la calavera y las tibias piratas, más tarde apropiado por las SS. Y excéntricos reformistas de toda ralea, budistas, teosóficos, védicos, empezaron a aparecer en masa por Fiume, como por arte de magia. La fiesta no tenía fin. Cada mañana, D'Annunzio leía poemas y manifiestos desde su balcón. Cada noche había conciertos y después fuegos artificiales. En eso consistía toda la acción del gobierno. 18 meses más tarde, cuando se agotaron el vino y las divisas y la marina italiana apareció finalmente y dejó un par de recaditos en forma de morteros sobre el palacio municipal, todos se dispersaron, pues nadie tenía energía como para resistir. Demasiados incentivos a la gente para luchar en pos de la revolución. Muy al contrario. El actual mercado de consumo capitalista al menos promete una gratificación inmediata en forma de bienes materiales, además de los mitos e imágenes asociados a ellos, en recompensa por el trabajo generalmente insatisfactorio que reclama. Bueno, aquesta part crec que ja no correspon a això. Ens està llegint el llibre... Dies de guerra, noches de amor, conspiración, ediciones... Crime Think. Una edició espanyola que ha sortit el darrer temps d'aquest genial llibre, editat originalment en anglès, fa cosa de 10 anys. I fa cosa de 10 anys, quasi, un poc menys, l'any 2005, la gent d'Invasión editava la seva primera demo de pocs temes i que se va veure reeditada a un CD on apareix la seva discografia de dos LPs juntament amb la seva maqueta, al Japó, al segell Hardcore Fact. I la cançó que escoltarem és No Power, No Slave. No power, no slave. No power, no slave! No power, no slave! Seguim aquí el 1984 i seguim fullejant aquest genial llibre que avui Eurovision ens acompanya entre un parell de coses. Haureu descobert que estem parlant moltes bandes estatals i així crec que continuarem al llarg de Eurovision. Enviem una forta abraçada als nostres companys col·laboradors habituals que avui estan molt engrescats amb altres tarees, però que compten amb vosaltres els oients i que ens han fet arribar algunes coses que aniran sonant. Aquest llibre que miràvem amb en Bernat va d'endarrere cap endavant. Sí, és que a més ara acabo de donar-me en compte també que hi ha hagut un parell de paràgrafs que no corresponien, o sigui que dintre del que vos he llegit hi ha parts que potser no corresponen gaire. És això, se llegeix com un llibre, per dir-ho de manera, un llibre àrab, un llibre així, de darrere cap endavant, i de fet ja m'he colat, perquè eren textos curts i no m'he colat gaire, però en algun punt sí que m'he colat. O sigui que us recomano que si l'agafeu, pues ja directament l'agafeu al revés. Anem a escoltar una banda mallorquina. Ells se fan dir Usura, han estat aquí al programa qualque vegada. Havien de tocar el cap de setmana passat amb Diet, però finalment va tocar a Trau. Va ser un genial concert. I anem a escoltar el seu EP, editat entre una col·laboració de diferents segells, com ja sabeu, amb Berga EP, i recordar-vos que Usura estaran tocant, si no m'equivoco, amb 24 idees el proper divendres 23 de novembre. Bye. Pues no, ens havíem equivocat. Usura estirà tocant un poc més endavant, ja vos direm exactament quin dia, però qui estirà tocant el 23 al Lloseta és 24 Idees, com vos adelantàvem la setmana passada, juntament amb moltes bandes a una fira de discos i edicions independents que s'organitza al teatre amb entrada gratuïta i molt més detalls que vos anirem adelantant als propers programes. El dia anterior, també 20 anys després de la seva primera visita, 24 Idees, la banda de hardcore de Barcelona, torna a Mallorca per fer un concert juntament amb Wasted i DX Cerebros a Factoria de So a Santa Maria. I bueno, abans, en comptes d'escoltar una cançó de 24 Idees, havíem pensat que escoltéssiu algo nou d'una altra banda de Barcelona també, que se fan dir Robots i que han registrat algunes cançons noves que sortiran publicades d'aquí ben poc, com aquesta, Mientras. I sonen molt més poderosos en aquesta nova gravació. Des de València arriba una nova formació que se fa dir Cuello. En aquesta banda trobam, per exemple, en Òscar de Zanussi o de Rota a la bateria, i han tret un LP de debut pues molt allunyat, una mica allunyat de lo que venien fent el darrer temps. I bueno, anem a escoltar-lo. La cançó Tu bilis confiesa. Please come, please, please. Bueno, i ja que estem així comentant cosetes, també, res, que el dimecres passat vaig passar per la llibreria Transitant, aquell lloc tan ara mateix de moda, amb el sentit que és un lloc on actualment s'hi estan fent moltes activitats, i justament bé, passava per xerrar amb la gent d'allà de Transitant, i justament em vaig trobar, que no me'n recordava, amb el taller d'autonomia i avortament, que corresponia a la sessió número 5, i se va passar un documental d'entrevistes i participacions sobre temes d'avortament i això va encetar també després tot un debat, i la veritat és que va ser molt interessant. Justament també vàrem estar comentant algun dels llibres i algunes experiències també. Justament vàrem comentar un dels llibres que vàrem estar llegint la setmana passada, que era Caliban i la bruja. I res, també entre altres coses que vàrem comentar i tot això, doncs mira, comentar-vos que dintre el que són els temes de radiofònics, per dir-ho d'alguna manera, hi ha una xarxa que se diu Red Nosotras en el Mundo.org, que aquí trobareu també tot una sèrie de programes fets en femení, i que se diu Red Nosotras en el Mundo, i podràs escoltar quantitat de programes tant d'aquí del continent europeu com també d'Amèrica Llatina fets per dones. I bueno, això també comentar, pues, que allà Transitant trobareu tot tipus de tallers. Si voleu consultar la seva web, que és www.transitant.net, possiblement els atendrem aquí d'aquí dos caps de setmanes, cap a dia 9, i estaran presentant-nos tant activitats que realitzen com també alguns llibres, algunes novetats que tinguin ells a sa mà. Després també comentar que ahir vaig anar a dinar a l'assecador dels Tres Cruis, que se fa menjar popular, se fa uns dinars populars a preu de 5 eurillos, i has d'encomanar plat, per dir-ho de manera, els dimecres. Ja vos aníem explicant un poc com va tot això, però si esteu interessats, interessades, passant-vos per l'assecador, vos podeu informar una miqueta, i això s'ha d'encarregar a priori. Recordar que l'assecador dels Tres Cruis està al carrer Posada, Terra Santa, darrere Plaça Quadrado, a Palma. Codiquà. I si abans escoltàvem aquesta banda Cuello des de València, també avui volem compartir amb vosaltres l'LP de debut d'Una bèstia incontrolable, una banda que va després d'una maqueta molt bona, pues, ha publicat aquest LP que tenim avui entre les mans. I que bueno, dir-vos que el proper dia 23 de novembre estaran a Barcelona, i el dia 2 de novembre abans a Reims. Escoltam la cançó. Pues no sé quina. I ja que estem en temes d'agenda, també les terceres jornades d'estudi estudis, com se diu això, d'estudis com feminista. Sí, bueno, són feministes de en religió, però mentre que volia ara feministes en religió, ecodiquas, que no volia equivocar-me perquè aquest tema de conceptes moltes vegades dona molt de sí. Seran dia 30 i 31 d'octubre i el dia 1, 2 i 23 de novembre. I amb el, bé, amb aquest títol, Queering, putes, mares i santes, o no. Els espais són diversos, crec, si no vaig errat. Espai La Puerta del Verso, 13, plaça Barcelona, 20. Se fa l'acte inaugural el dia 30 d'octubre a les 7. I càrrec de la presentació de les jornades, Rosa Cursac Sales i Andrea Beltramo. I a les 7 i mitja passa de Ella se lo buscó, de Susana Nieri. I bueno, a partir d'aquí podeu anar trobant que també, bueno, això, el dia 30, dia 31, també a l'edifici Ramon Llull, hi ha la presentació i la benvinguda, també hi ha un cinefòrum, i bueno, doncs això, aquestes jornades d'estudis feministes en religió, Queering, putes, mares i santes, o no. Que més, que més, que més? També tenim aquí també tenim que el dia 31 s'inaugura el nou espai de la CNT, que està allà en Espart de Ses Veles, que ja varen obrir també, bueno, en aquest cas hi vaig anar pel tema de les jornades de llibre anarquista, que va ser ja fa un parell de cap de setmanes. I això, el 31 d'octubre, el 3 de novembre, si fan això, pues, bueno, pues un poc les jornades d'inauguració. I el carrer és el Joan Alcover, és això, a la plaça de Ses Veles, allà davant del parc, de vora algun bar que fa cantonada per allà de vora. El parc de Ses Veles, crec que també ara s'ha instal·lat la CNT i... No, és que és el local de la CNT, l'inauguració del local de la CNT. Jornades d'inauguració del local de la CNT. Palma, 31 d'octubre, del 31 d'octubre al 3 de novembre del 2013. El dijous 31 hi ha la inauguració del local i concert acústic a càrrec de la Gran Orquestra Republicana a les 8 i mitja. Per finalitzar la ballada servirà un sopador de menjar vegà en format bufet lliure, els beneficis dels quals aniran destinats a finançar el nou local de la CNT, el preu és de 5 euros. El divendres dia 1 de novembre a les 7 i mitja, projecció del documental CNT Un Any de Lucha, dirigit per Gustavo Antanes, és del 2009, dirigit per Gustavo Antanes, sindicat del metall de la CNT, i nit de cinema presentant aquest documental. Llavors el dissabte dia 2 de novembre a les 7, projecció del documental Otro Futuro, el movimiento libertario en el siglo y en la revolución, dirigit per Richard Prost, i també, bueno, pues això, nit de cinema i tal, i el diumenge 3, excursió de germanor al Castell de l'Aro, escapada campestre entre companys i companyes en format d'excursió al cim del Puig de l'Aro, quedada a les 10 i mitja del matí al pàrquing del restaurant d'Esverger, els Puig de l'Aro a l'Aro, i porta't el teu propi menjar i vine equipat per caminar per la muntanya. I d'això, totes són aquestes activitats de celebració de la inauguració d'aquest nou local de la CNT. Però tu, adéu, sempre te portes un bon sarau entre mans a la teva agenda. Bueno. Continuam. Te recordes de los monjols mexicans? Oh, i tant, me'n recordo. Pues fa que ens prometen que publicaran un LP un parell d'anys. I sembla que estem més a prop que mai. De la mà de Trabuc Records a València i Estats Units, de la mà de MMM Records, se preveu que abans de que acabi l'any se publiqui La vida que todos envidian, de los Monjo, i ja circulen algunes cançons d'adelanto com aquesta Ei tu. Ei tu! Go! I de los monjos, pues, anem a escampar-nos una mica més cap al nord, anem a escoltar una banda que arriba des de Zarauz. Ells se fan dir, si no m'equivoc, Iñor Ez, i la cançó que escoltarem és Churibelts. Yeah! s'ha arribat el dia en què aquesta banda de Zarautz també, Metralleta, que escoltàvem fa un moment, torni a Mallorca després del seu concert juntament amb Discoira ja fa un bon grapat d'anys. Aquesta nova cita serà el divendres, dia 7 de desembre, a Factoria de So. I seguim amb més gravacions que ens arriben des de Zarautz, com el d'una banda que se fan dir Neu i que ens fan arribar la cançó que se fa dir Sectac. Bueno, i degut a problemes tècnics passam a la següent cosa que teníem i ens anem una mica cap a Barcelona o anem a aturar a Madrid de camí, ja que sembla que la gent de Nova Autoritat Democràtica ja tenen aquí el seu nou LP que edita i distribueix solo para punks, i escoltam la cançó Transfusión. Hem arribat fins a Madrid, recuperant també de Solo para Punks el primer single de Silla Elèctrica, predecessor del seu genial LP, i res, afegir que és de l'any 2010. I sí, és la cançó. I si abans xerraven de la banda de Barcelona Amenaça, que l'hem escoltada, dir-vos que ja tenen en marxa un nou projecte que quasi està al carrer, i se tracta d'un altre treball juntament amb Discos Enfermos. Serà un Flexi Split EP juntament amb la gent Alerta de Barcelona, dues cançons per hom, i si vos semblen anem a escoltar pues, Irresponsable, de l'aportació d'Alerta. Responsable. seguiu escoltant 1984, quan són les 6:19 minuts, de Sora Baixa, estàveu a Titoeta Ràdio, al 108 de la FM, i també un saludo als oients cibernautes que ens segueixen des de titoeta.cat o des del podcast de Ràdio Bronca. Segur que mos podeu escoltar ara amb aquest nou format de 2 hores, de 5 a 7 de Sora Baixa dissabtes, o en diferit a través de 104.5 de Ràdio Bronca, els dimecres de 9 a 11 i els divendres de 7 a 9. I també ens podeu escoltar a través de Ràdio 77, on podeu accedir també com a podcast. I bé, mira, ara que estava mirant cosetes per aquí, estava llegint aquí a contrainfo.cat, sabeu que és un dels llocs on traiem la majoria d'informació, ja sigui per la contrainformació aquí a les illes, ja sigui per altres coses, com en aquest cas, per exemple, és una cosa ja de passada de fa uns dies, però bé, no l'havíem tingut oportunitat de llegir, i avui, com que tenim un dia més calmat i més tranquil, aprofitam, és el comunicat de Noelia Cotelo, segrestada als centres d'extermini de l'estat espanyol. Ante todo, me parece de ley decir que por desgracia no soy una presa torturada, soy otra presa torturada en este supuesto país de derecho y democrático. Desde la mazmorra donde estoy, en un búnker de aislamiento, donde llevo 6 años encerrada simplemente por el hecho de rebelarme contra las injusticias y las atrocidades que aquí dentro nos hacen los verdugos a quienes llevamos sangre en las venas para reivindicarnos, para sublevarnos y les hacemos ganarse a ese sustento que reciben del Estado por maltratarnos, violar nuestros derechos, torturarnos física y mentalmente o incluso asesinar con total impunidad. Valiéndose del término abstracto reinserción, me mantienen 23 horas diarias encerradas en una mazmorra de 3 metros cuadrados, debiendo salir a un patio similar a una jaula donde apenas da el sol y, por supuesto, sola, dado que el ilegalizado régimen FIES sigue existiendo, dispersada de mi familia, dispersada de mi tierra y lejos de mis seres queridos, el submundo carcelario del cual nadie habla por temor a no ser creído. Haciendo un rápido repaso a mi estancia en esos centros de exterminio, quiero relatar mi paso por estos y denunciar públicamente lo que aquí sucede. C.P. Brieva, el talego donde reina la sumisión por parte de las internas e impera la palabra de los verdugos. En esta prisión se me ha torturado, me han partido un hueso de la muñeca, la cual llevé 30 días escayola fruto de las habituales palizas diarias. Se me mantiene incomunicada de forma total, teléfono, locutorios, vis-a-vis y correo, de forma habitual, llegando incluso a poner denuncias a los verdugos a mi madre con el fin de mantenerla en comunicación. Se me ha esposado y encinchado a la contención mecánica en multitud de ocasiones tras ser torturada, y la noche del 23 de octubre del 2012, tras estar esposada, me desperté a sentir las manos de un lacayo del Estado tocándome el cuerpo. ¿Cómo no se hace nada? ¿Por qué este podrido sistema opresor alienta que los verdugos gocen de impunidad? Sigo viva, pero muchos hermanos y camaradas han sido asesinados vilmente cuando teóricamente cumplían condena. Inducción al suicidio por el régimen opresor restringente. Agresiones que se les van de las manos y nos matan. Luego aparecemos ahorcados como si nos suicidásemos. Se nos adultera la metadona para anularnos y para asesinar de forma blanca sobredosis. Se nos humilla, se nos veja y hasta los compas enfermos mueren en las prisiones por no aplicarles el artículo de excarcelación por enfermedad terminal. C.P. Braviera, C.P. Picassent, Albolote, campos de exterminio y mataderos del Estado. Somos 7.500 presas en España. Mucho dolor, tortura y sufrimiento, tanto en las presas como en las familias. Por lo cual quiero que los lazos de solidaridad que nos unen hagan presión y se luche por la abolición de la tortura, por la abolición de las cárceles y el régimen FIES, y para que nadie más tenga que vivir estas experiencias que nos marcan de por vida. Aunemos las voces y con el puño en alto luchemos a suerte o a muerte por nuestros derechos y nuestra libertad. Contra la sociedad carcelaria y sus sicarios por la anarquía. Natalia Noelia Cotelo Ribeiro. Escoltàvem a Les Rodilleres amb el que penso que és el seu segon LP. Ja vam presentar al final de la temporada passada, l'han titulat 3. Una presentació excel·lente, ben cuidada, plena d'il·lustracions al seu libreto, on cada cançó és il·lustrada per un dibuixant diferent i on trobareu plomes que haurien de ser conegudes per molts de vosaltres. I per jo mateix que he descobert qualcunes. Anem a continuar, si us sembla, amb un CD que ens arriba ben nou. Són una banda de Barcelona i han publicat per fi el seu primer àlbum com a trio. Ells són els Ravales, s'han autoeditat un treball de 17 cançons sota el seu Ravales Records. I crec que la que escoltam és Mi Juventud. Des de Barcelona ens arriba una casset de la banda Ciudad Lineal que escoltam a continuació. Són 5 cançons de la que hem triat, aquesta que teniu a continuació. Los malos augurios, decido Claudia. La principal dificultat que ens trobem en les comunitats rurals no és pas la nostra inaptitud per les feines de camp, sinó la convivència en comunitat. Els projectes no moren perquè l'hort no funcioni, sinó degut a conflictes relacionals. La intensa convivència en comunitat fa emergir el millor i el pitjor de cadascú. Gent preciosa i grans amics poden esdevenir monstres i acabar profundament en amistats. Cert és que la majoria de nosaltres no ens han ensenyat mai a conviure en comunitat. Hem sigut educats amb un fort individualisme que ens fa molt difícil compartir un requisit bàsic per a la convivència. Hem après a conviure respectant una jerarquia familiar o ignorant-nos com els hostes d'un hotel entre ells. Però quan ens pretenem conviure entre iguals, sense cap autoritat i de forma cooperativa, la cosa es complica força. Fins ara teníem unes regles molt clares per superar els conflictes, ja sigui exercint l'autoritat o els seus revers, la submissió. Però en aquest nou context no sabem com actuar. I per acabar-ho, d'adobar la convivència comunitària significa multiplicar el potencial de conflictes per tantes persones com convisquin. Però no us espanteu abans d'hora. Primer de tot, caldria canviar la nostra negativa concepció dels conflictes. Els conflictes no són una xacra que cal evitar a costa de tot. Els hauríem de concebre positivament, ja que és gràcies a ells que aprenem i creixem. Bueno, això forma part del manual bàsic de convivència en comunitat. És un text que, bueno, el 2.1 és especial per comunitats rurals. És un text que podeu trobar en aquesta gent tan fantàstica que tenen, a part d'una web, tenen un lloc que van posant fanzins i que se diu El Follet Perdut. I això està bé, està com editat per Repoblament Rural i per Difon la Idea. I ja sabeu, si voleu cosetes a llegir interessades, o passeu-vos per, busqueu-los al seu stand o passeu-vos per la seva web del Follet Perdut. Escoltàvem una banda madrilenya que se fan dir Juanita i los Feos amb la cançó Me Voy de Casa, publicada per Discos Walden la primavera passada a la seva col·lecció de Club del Single. I sense anar-nos de Madrid, anem amb una banda de metal poderós, diria jo. Se fan dir Maniac, i van enregistrar aquestes 5 cançons que se publiquen amb un 12 pulgades el dia 13 de gener del 2013, o sigui, 13 de l'1 del 13. Això surt de la mà de Discos Me Cago en Dios, la seva 8ª referència, i bueno, des d'aquí vos recomanam, se fan dir l'LP Black Legion. A Madrid i anem a rescatar també una maqueta de fa un parell d'estius, de l'estiu del 2011. Ens la va fer arribar el nostre amic Carlos i ells se fan dir Pus. Són 8-9 cançons i de la que hem triat la primera, Estado Militar. Ja quasi per anar acabant el programa i continuar a Madrid, anem a recuperar una de les cançons que apareixen en aquest disco que tenim a les mans ara mateix. Xerram de Looking for an Answer, una de les bandes punteres del Greencore i la canya seca, que dirien. Un dels seus treballs és el compartit amb Ratos de Porau, un 10 pulgades, una portada ben punkar, Ray Zombie, i editat de la mà de Peculio Records, un celler relacionat amb Ratos de Porau, i un altre de Madrid, Beat Generation. La cançó que escoltam és Ni dioses ni pòsters. Yeah. Yeah. tornat a Looking for an Answer. Un altre dia recuperam lo de Rato de Porau, que sé que Vinga, va, perfecte, perfecte, m'agradarà molt la idea. Perquè aquest disc de quan és? Crec que és enregistrat el 2010 i publicat crec que fa un any o dos. Jolines. Ja t'acerqué una còpia. Gràcies per haver arribat quasi fins aquí, ja quasi hem acabat el programa d'avui. Anem a enviar un saludo a la gent d'Orden Mundial que està de gira i ja sabeu que vosaltres sí que sois esas rates. Orden Mundial estan de gira, han estat tocant a València, crec que a Barcelona i a Castelló en aquests dies, juntament amb la gent de Diat, que com vos dèiem van oferir un genial concert l'altre dia. I nosaltres teníem aquí a la ràdio fent-los una petita entrevisteta. Una xerrada amb ells. Una xerradeta, pues, sí. Ara sí, abans de partir, tinc aquí un disco que vull recuperar avui també, que és el de Màquina Muerta, és una banda que no és estatal, podríem dir, perquè aquesta gravació ve des de Mèxic. En aquesta banda, Màquina Muerta, trobam en Bernat, el vocalista d'Orden Mundial. Crec que se les fa amb la guitarra, si no m'equivoc. Pues una edició molt recomanable, una edició limitada en vinil de color morado i és de la mà de Metadona, el seu número 13. Sabeu també ara que aquí a Titoieta Ràdio podreu escoltar el programa de la gent de Contrafarsa. Máquina de Muerte. Flipa, eh? Uau, tio, té, pues té un puntillo MG15, això, també. Sí, sí, sí. I ja que dic que també que la gent que formava aquesta banda, Màquina Muerta, són els veïnats de Los Monjo, allà a Guadalajara. Vinga, anem a apurar els darrers minuts del programa, que encara ens dona temps a escoltar una cançó més. És la cançó La forma de la sombra, del single de Antiguo Régimen. Thank you. Doncs fins aquí arriba el 1984 d'avui dissabte. Ens recordeu que ens trobareu dissabte que ve també, que tenim també coses especials i coses xules. I res, per això, fins la setmana que ve, gràcies a totes i a tots, els que ens escolteu en directe, com els que ens escolteu per podcast o en diferit a través de les diferents plataformes. I pues, sí, ens acomiadem amb una banda mallorquina que no les hem arribat a tocar molt, però que bueno, avui ens pegava molta gola, i escoltarem a Malatesta amb la cançó... ¿Quina t'havia dit? ¿Trabajo era? No, crec trabajo, que no. Avui crec que és la de Hoy no he dormido. Venga. I amb això ens acomiadem al fin la setmana que ve. Salut. Fin la setmana que ve, salut. Vueltas y vueltas intentando dormir. Otro cigarro y los nervios aquí. Y no se quieren ir. Y así no puedo dormir. Cuando acaba esta noche. Cuando es mañana. Cuando voy a descansar. Quiero dormir una semana. El insomnio es mi enemigo. El insomnio es mi enemigo. Hoy no he dormido. Hoy no he dormido. Tienes que ver cómo estoy. Tienes que ver cómo estoy. Hoy no he dormido. Hoy no he dormido. Tienes que ver cómo estoy. Tienes que ver cómo estoy. El insomnio que se ríe de mí. ¿Sabes lo que quiero decir? Que si no puedo dormir. Cuando acaba esta noche. Cuando es mañana. Cuando voy a descansar. Quiero dormir una semana. El insomnio es mi enemigo. El insomnio es mi enemigo. Hoy no he dormido. Hoy no he dormido. Tienes que ver cómo estoy. Tienes que ver. ¿Cómo estoy? Hoy no he dormido. Hoy no he dormido. Tienes que ver cómo estoy. Tienes que ver cómo estoy. Hoy no he dormido. Hoy no he dormido. Tienes que ver cómo estoy. Tienes que ver cómo estoy. Hoy no he dormido. Hoy no he dormido. Tienes que ver cómo estoy. Tienes que ver cómo estoy. Cómo estoy. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa.